ہماری اسلامی تاریخ کے مطابق 18 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر تقریباً 40 دن بھوک اور پیاس کے امتحان شہید کر دیے گئے. تو ظاہر ہے کہ گزشتہ دن یوم شہادت عثمان غنی ہم نے مناسب سمجھا کہ آج جمعے کے موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے جنگوں سے آپ کو گزار کیے گا. ہمارے ان محسنوں جنہوں نے اس پوری امت پر بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر جو مہربانی اور جو عنایات کی ہیں ان کے احسان کتنے ہیں کہ شاید ہم آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ ان کی فضیلت کو بیان کر کے ہم اس احسان کا بدلہ تو نہیں دے سکتے نہ چکا سکتے, لیکن حصول برکت کے لیے اور یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کے مناقب کیا ہیں ان سے کم ہم واقف ہوں. اس غرض کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند باتیں میں عرض کرتا ہوں. میں نے جو قرآن مجید قرآن حمید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی اس کے ظاہری تراہم سے ایسا ہی لگتا ہے کہ کوئی واقعہ ہوا ہوگا اور صحابہ کرام علیم رضوان نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیعت کا نقشہ قرآن مجید میں بیان کرنا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جن لوگوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی بظاہر تو یہ تمہارا ہاتھ تھا لیکن حقیقت میں یباجعون اللہ حقیقت میں اللہ کا دست قدرت تھا جس ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی. اور اس کے بعد فرمایا جب اللہ فوق ایدیہم, جس ہاتھ پر بیعت کی وہ بھی اللہ کا دست قدرت تھا اور ان کے ہاتھوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت ہے. یہ بیعت کا واقعہ بیان ہوا اور تفسیروں میں اور حدیث مقدسہ میں اس سے مراد 100% علماء فرماتے ہیں کہ بیعت رضوان مراد جو حدیبیہ ایک مقام پر نبی کریم علیہ السلام کے دست عرض پر کی گئی, آیت کے مرادی مانا. اس واقعے میں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے اسے ہم مضمون میں بیان کریں. ابھی رانے جان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنیادی واقعات یہ ہیں. علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے جو روایت نقل کی اس روایت کے مطابق جب اسلام آیا اور لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کو اسلام قبول کیا تو حضرت عثمان غنی ان اولین لوگوں میں سے ہیں کہ امام سیوطی کی روایت سے پتا لگتا ہے کہ حضرت عثمان غنی چوتھے مسلمان ہیں. آپ کا اسلام قبول کرنے میں چوتھا نمبر, جیسا کہ مشہور ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں حضرت صدیق اکبر, جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام قبول سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام قبول کرنے والے میں سب سے پہلے حضرت علی, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام والسلام کے غلام زید ابن حارثہ جو حضور علیہ السلام والسلام کے بچے حق پرست پر اسلام قبول کرنے والے میں پہلے. ان تمام واقعات میں جوڑ اور تکلیف ایسے ہوتی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ یہ کوئی اختلافی بات نہیں, جس کو سمجھنے کے لیے فراغ دہی سے اگر یوں کہا جائے کوئی پوچھے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کون لائے تو وہ ابو بکر صدیق, بچوں میں سب سے پہلے ایمان کون لائے تو وہ حضرت علی, خواتین میں سب سے پہلے اسلام کون لائے؟ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ. غلاموں میں سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ وہ حضرت زید ابن حارثہ. اب اگر یہ کہا جائے کہ مردوں میں اسلام قبول کرنے والوں میں چوتھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جس سے بتانا یہ مقصود ہے یہ کہ اولین اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی. ہم جانتے ہیں کہ نیا نیا جب اسلام آیا اور لوگ اسلام قبول کرتے تو ان کے اقربا، ان کے اعزاز اسلام سے برداشتہ کرنے کے لیے انہیں بے انتہا سزا دیا کرتے. حضرت عثمان غنی ایک چچا تھے جن کا نام حسن تھا. انہوں نے حضرت عثمان غنی کے اسلام قبول کرنے والوں ان پر جب قبول کیا حضرت عثمان غنی تو سب انہیں سزائیں دی، بلکہ ایک کمرے میں علیحدہ سے ان کو بند کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تمام سزائیں اور ایک جگہ بند کرنے کے بعد کافی انہیں آزمایا، اور اس معاملے میں جب ان کے چچا حضم نے دیکھا کہ یہ اب باز نہیں آئیں گے، جو اسلام کا نقش ان کے دل میں بیٹھ گیا اسے کسی طرح بھی مٹانا ممکن نہیں، تو مجبور ہو کر حضم نے حضرت عثمان غنی کو آزاد کر دیا. آزاد کرنے کے بعد یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ برادری کے اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تعلق جو ہے وہ یار بھی تھے، جس کو بنی امیہ بھی کہا جاتا ہے. ان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حبیبہ بحران تعلق تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی بہت بڑی دولت اور مال سے ان کو نوازا. حضرت عثمان غنی جب اسلام قبول کرتے تو بھی بہت بڑی دولت اور مال اور جہو و حشمت کے مالک. اسلام پر مسلمانوں پر جب وقت پڑا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دولت سے اسلام کی، مسلمانوں کی جو خدمت کی ہے حبیبان گرامی، وہ اپنی مثال آپ ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ہمارے مشائخ اور علماء جو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں دولت دے اور اگر مال دے تو حضرت عثمان غنی کے خزانے میں سے دے. کیا مطلب ہوا کہ جب مال دے تو ایثار اور قربانی کا ویسا جذبہ دے جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھا. یہ ان کی ابتدائی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عفان. اب آئیے ان کے ہم اس مختصر محفل میں انفرادیت جو ان میں پائی جاتی ہے، جو پورے صحابہ شام علی رضوان بعض فضیلتیں ایسی ہیں کہ جن میں حضرت عثمان غنی کا کوئی شریک نہیں. بعض ایسی فضیلتیں اور انفرادیت کی خامی میں چند خطبے سے وہ عرض کرتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے نبی آئے، ان تمام نبیوں کی امت میں ان کے حضور آخری نبی کوئی ایک شخص ایسا نہیں گزرا جس نے اتنی فضیلت جمع ہو جائے یا جو فضیلت کے حامل حضرت عثمان ہے وجود حضرت عثمان کے کوئی ان میں شریک نہیں. اور وہ فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا. ان کا جب انتقال ہوا تو اپنی دوسری صاحب وادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کیا. امام سیوطی کی روایت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب حضرت ام کلثوم کا نکاح نبی کریم علیہ السلام سے کیا تو وہی حضرت عثمان غنی کو یہ سمجھ دی عثمان رضی اللہ عنہ اگر تمہارے نبی کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ یہ کے بعد دیگر ان کا انتقال ہوتا رہتا تو اے عثمان میں 40 کے 40 تمہارے نکاح میں دے دیتا. یہ حضور نے ارشاد فرمایا دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں یہ کے بعد دیگر رہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں پوری دنیا میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو کوئی بھی نہیں پا سکتا، کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں کسی کے نکاح میں ہوں، وجود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اعلیٰ حضرت کی ہاں میری سننا، اس کو کتنا حسین جامع پہناتے اور نظم میں یہ فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا بشالا نور کا، او مبارک تم کو ان نور دوا نور کا۔ یہ فضیلت حضرت عثمان اور اس کا قصہ یہ ہے، اس نے بھی ان سے آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں حضرت رقیہ، یہ پہلی ہجری کا دور۔ اب جانتے ہیں کہ پہلی ہجری جب حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، سب سے پہلا ایک مارکا بدر کا ہوا، جس میں فشال ہوا یہ سب سے پہلے مارکا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کی تیاری شروع کی، صحابہ کرام علیہ رضوان کرائیوں سے اندازہ لگاتے تھے کہ یہاں لڑائی ہوگی، دو بدر اور جامع شہادت نوش کرنا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو زور نے بھرتی کیا اور جب جانے لگے، تیار ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی اس جنگ اس غزوے میں شریک ہونا چاہتے تھے۔ اس زمانے میں لوگ کہیں آر میں یا چھپ کر جان بچانے کی کوشش نہیں کیا کرتے، بلکہ فرمان وار حضور پر نشاور ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے کہ حضور اپنی مرضی سے کسی کو مدینہ منورہ میں روک لیتے اور کسی کو اپنے ساتھ کر لیتے، اس لیے کہ مدینہ شریف میں بھی حفاظت کا معقول انتظام ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ دشمن دوسرے راستے سے ہم پر حملہ کر۔ ادھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ پوری ہوتی اور اپنے فاضلی کچھ حضرات کو لیتے، تو کوئی جان چھوڑا نہیں کرتے، تو نہیں کیا کرتے۔ بعض لوگوں نے کسی رضی سے جب جان چڑھائی تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتا دی اور حضور علیہ السلام نے ان پر تعبیر کی، یہاں تک کہ جناب ان لوگوں کا سارے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، ان کے حق میں قرآن مجید فرقان حمید کی جب تک معافی کی آیت نہیں آئی وہ حضور علیہ السلام کے دربار میں نہیں آ سکتے تھے، تو اس لیے کوئی چھپ نہیں سکتا تھا، وہ جانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اس رات سے آگاہ فرما دے گا، پھر بہت تکلیف ہوگی، بہت بےزتی ہوگی، سب اپنے آپ کو پیش کر۔ حضرت عثمان بھی آئے کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا تم اپنی زوجہ کی تیمارداری کرو، وہ سخت علیم اور تم بدر میں نہ آؤ، کیونکہ بہت زیادہ وہ علیم، لیکن شوق شہادت حضرت عثمان کا بھی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کے ساتھ نہ چلا تو میں تو بدر کی فضیلت سے محروم ہو جاؤں، شہادت سے یا غازی ہونے سے یا آپ کے ساتھ چل کر جنگ کرنا ایک بہت بڑی فضیلت، میں تو اس سے محروم رہ جاؤں، میں تو محرومیت کا شکار ہو۔ جب دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شوق شہادت میں حضور کے ساتھ جانے میں اظہار کر رہے ہیں اور کس لیے اظہار کر رہے ہیں، ظاہر اجر و ثواب ہوگا، اللہ اس کا رسول راضی ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اپنا سب سے بڑا نائی جسے بنا کر بھیجا وہ پیارے مصطفیٰ۔ اب دیکھیے جو اختیار تھا حضور کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے مقام نبی کریم علیہ السلام کو تبدیل کیا، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے۔ فرما حکمر اگر وہ سوال کا مسئلہ ہے، جہاز میں ہمارے ساتھ رہ کر کفار مشرکین سے لڑنے پر جو اجر و ثواب ملے گا وہی مسئلہ ہے۔ سنو، میں تم سے ارشاد فرماتا ہوں کہ تم بدر میں نہ آؤ، تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، اور تم بدر میں ہمارے شریک نہ بھی ہو مگر قسم خدا سے تم گھر رہے ہو اور ہم تمہیں گھر بھر کے بدر کا سما بتا رہے ہیں، بدر کا سما بتا رہے ہوں گے، تم گھر بیٹھ کر بدر کا سما لے۔ کوئی من چلا آنچل کا بھوکا، جیسے آپ جانتے باپ کو بہت پڑھی، جو توحید کا ٹھنڈوڑا لوگ آج کل پیستے ہیں، ان کا منشا یہ ہوتا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے بنی اہل اللہ، ایک ماں بندہ کیسے بھر رہے نہ کی، یہ تو ایسے جیسے اپنا بڑا بھائی ہوتا، ان کو کوئی اختیار نہیں، کوئی معاملہ نہیں، بس اللہ کی اللہ، اللہ کی اللہ کیا کرو۔ ارے من چلو، تم نے دیکھا کہ ایک پرانے دار میں سامان لے، وہ خود ہی کو اختیار ہوگا، کوئی اسی کہیں کا درجہ اس کو بھی کوئی اختیار ہوگا، کہیں کا فرماری درجہ وہ خود ہی کو کوئی اختیار ہوگا، کہیں پولیس والا ہی درجہ تو اس کی بھی مرضی کا کچھ نہ کچھ اختیار ہوگا۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو نبی بنایا، اپنا محبوب امام نام دیا، صحیح تو نام دیا، اور کوئی اختیار نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی سونے مکان کو کرتا فرما کہ تم گھر بیٹھو اور بنا کا سباب ہم تمہیں عطا کریں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے کارخانے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عزم اللہ کی عبادت سے وہ اختیار ہے کہ جسے چاہے میدان جنت سباب دے دے اور جسے چاہے گھر بیٹھے بدر کا سباب دے، اور گھر بیٹھے حضرت عثمان کو بدر کا سباب ملا۔ اور یہ بات کہہ دینا مفاجے سے خالی نہ ہوگا کہ جنگ بدر جب حضور علیہ السلام نے جیت لی، حضور علیہ السلام کی اور اس امت کی انفرادیت یہ کہ پہلے جو مال دوسری امتوں میں لوٹا جاتا وہ جنگ کرنے والوں کے لیے حلال نہ ہوتا، وہ تمام مال لوگوں کو لوٹانا پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ اور امت پر مال غنیمت کو حلال کر دیا کہ جنگ کے دوران جو مال کو پار مشرکین کا آتا جائے وہ مسلمانوں کا اپنا مال، اور پھر اس کے بعد میں اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ اس کا ایک الگ فارمولا کہ جناب وہ بیت المال میں کتنا ہوگا، جو جنگل میں والے لوگ ان کا حصہ کتنا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ وہ بظاہر جنگ بدر میں نہیں، رسم بدر میں نہیں، گھر بیٹھے ہوئے، لیکن جب مال کی تقسیم ہوئی تو مال کی تقسیم میں بھی حضرت عثمان کو پورا حصہ دیا گیا۔ جو بدری صحابہ کو حصہ ملا وہی حصہ حضرت عثمان غنی کو دیا گیا۔ بہت کم کتابوں میں یہ آپ کو ملے گا کوئی طرح سے جستجو کرنے کے بعد کہ بدری صحابہ 313 ہیں۔ بہت آپ کو کھنگالنا پڑے گی کتابیں کہ یہ 313 میں کون کون ہے، لیکن جب آپ شمار کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان بدری صحابہ 313 میں حضرت عثمان غنی کا بھی نام ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی اور عطا کہ وہ گھر بیٹھے ہیں اور انہیں بدر کا ثواب دے دیا۔ اس نے بھی پوری امت میں انفرادیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے الا ما شاء اللہ۔ اب آئیے، حضور کی یہ عادت کہ جب بھی کوئی مارے کا سر کر لے تو جنگ کے فوراً بعد اس وادی کو نہیں چھوڑاتا۔ اللہ کے محبوب اس کی بہتری کو جانتے، وہ 3 دن تک مزید وہاں قیام کرتے۔ تو آپ نے بدر شریف میں اس مارکے کے بعد 3 دن قیام کیا، لیکن خبر مدینے منورہ سے تاکہ لوگ جو ہے وہ فکر مند نہ ہو اور خوش ہو جائیں کہ ہم نے یہ مارے کا سر کر دیا۔ اس نے اس سے بات کریے کہ جب یہ خبر مدینے منورہ پہنچی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا اور انہیں سپرد خاک کیا جا رہا، انہیں بتایا جا رہا سر حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت عثمان بہت غمگین کہ مجھے یہ شخص جو حضور علیہ السلام سے ایک نسبت اس سے میں محروم رہ گیا، بہت زیادہ افسوس تھا اور افسوس تھا۔ ایک موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے ملاحظہ کیا کہ حضرت عثمان بہت زیادہ غم زدہ کہ حضور علیہ السلام سے آپ کی صاحبزادی سے جو نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان کو عطا فرمائی، اب ان کی صاحبزادی کے وصال کے بعد، حضور کی صاحبزادی کے وصال کے بعد اب وہ فضیلت نہ رہی، وہ غمگین تھے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح کر دیا اور فرمایا عثمان اگر تمہارے نبی کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی وہ جس کے بعد دیگر ان کا انتقال ہوتا رہتا تو یہ 40 کے 40 میں تمہیں دیا دیتا۔ اس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی انفرادیت۔ آئیے، جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے، آپ جانتے وہ زمین ایسی تھی کہ حضور کے تشریف لے جانے سے پہلے وہ زمین بہت بدنا، جو آدمی جائے موسم کا شکار ہو کر بیمار ہو جاتا، باہر نہ تھا، باہر رہتا نہیں، اس لیے اس سرزمین کا نام یثرب تھا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، اپنے مبارک قدم سے یثرب میں نزول فرما کر اسے صحیفہ بنا دیا، اس زمین کو پاک کر دیا، برکت والی زمین کر دیا۔ مگر جب پہلے پہل مسلمان پہنچے، تمام جتنے بھی آپ جانتے ہو ریتیلی زمین، بہت گہرے میں آپ جائیں سب جا کر پانی نکلتا اور وہ بھی سب کھاری پانی، بہت زیادہ مجبوراً لوگ اسے پیتے. جب حضور وہاں ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو پورے مدینہ منورہ میں ایک چشمہ خدا کا کرنا بھی ایک میٹھا تھا. اب ایک چشمہ جو میٹھا تھا اس کا مالک وہ پانی فروخت کیا کرتا. غربت کا عالم یہ کہ اتنے پیسے صحابہ کرام کے پاس کہاں کہ میٹھا پانی خرید کر, وہ بہت بڑی دشواری. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہاں بھی حضور کا اختیار واجب ہوتا. آپ نے فرمایا, مسلمانوں سنو, یہ چشمہ جس کا نام علماء نے روما لکھا, روما چشمہ, اس کو کوئی شخص خرید کر مسلمانوں پہ حق کر دے, جب مسلمان مفت وہاں سے پانی پیے, اگر کوئی ایسا کرے تو تم لوگ سب گواہ ہو جاؤ کہ کوئی اگر اس چشمے کو مسلمانوں پر وقف کر دے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں اسے چشمہ عطا کروں گا. صحابہ نے جب سنا, ظاہر ہے کہ مالدار لوگ کو زمانے میں نا حضرت عثمان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا خزانہ عطا فرمایا. آپ نے صرف اور وہ چشمہ خرید خریدنے کے بعد مسلمانوں سے وقف کر دیا, اعلان کر دیا, حضور کے دربار میں آئے. کہا, حضور میں نے یہ سنا کہ آپ نے چاہے روما روما چشمہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ کوئی اسے خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دے تو آپ جنت میں اسے چشمہ عطا فرمائے. میں نے یہ کہا, کہا حضور اگر وہ میں خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دوں کیا یہ جنت کی بشارت میرے لیے مشوری ملے؟ فرمایا, اگر تم اسے مسلمان وقف کر دو تو ہم تمہیں بھی جنت میں چشمے کا وعدہ کرتے. کہا حضور آپ گوا رہیے, میں نے چشمے کو خرید کر مسلمان وقف کر دیا. اب مسلمان وہاں سے میٹھا پانی پیئیں گے اور تم انہیں بولا پیسہ دینے کی ضرورت نہیں. فرما عثمان, اگر تم نے ایسا کر دیا تو اب جنت میں چشمہ دینے کے ہم مالک ہیں, ہم ضمانت لیتے کہ تمہیں جنت میں چشمہ دے. تو دیجیے حضور علیہ السلام کی تو دنیا میں رہ کر جنت کا چشمہ عطا فرما رہے, ایک تو یہ اختیار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور دوسرا یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی جنتی ہوں گے, جبھی تو چشمہ ملے گا انہیں. اور جنت میں یہ چشمہ تو حضرت عثمان غنی نے پیارے مصطفیٰ کے طرف خرید کر لے لیا, ورنہ ان کا جنتی ہونا اور صحابہ کا جنتی ہونا یہ تو جناب قرآن مجید سے منسوخ ہے. بعض قرآن کی آیت مقدسہ موجود ہے, رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, پوری جماعت صحابہ خواتین و حضرات سب کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا دیا کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے. آنے کلی من خشیہ ربا, یہ منصب یہ مقام انہیں ملتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. جنت انہیں پہلے ہی مل گئی. اور یہ کیا کم کہ یہ تو یہاں سے صحیح حدیثوں میں موجود کہ جس شخص نے حالت ایمان میں مجھے دیکھ لیا وہ جنتی, یعنی آپ کو دیکھنے والا تو جنتی. فرمایا کہ میرا گویا جب وصال ہو جائے تو وہ آنکھیں جن آنکھوں نے مجھے دیکھا پھر دوسری آنکھ اس آنکھ کو دیکھے جو میری دیکھنے والی آنکھ ہے, وہ بھی جنت ہے. یہ جنت کا منصب وہ تو الگ ہے, اور یہاں حضور نے شاہ روما پر الگ جنت میں چشمہ عطا فرمانے کا بولے حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بولا کہ ایک بشارت عطا فرمائی. اس میں بھی حضرت عثمان علی رضی اللہ کو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مقام بالکل انفرادی ہے. اب آئیے ایک موقع پر حضور علیہ السلام لے کے ہوئے آپ کی پنڈی اقدس سے تجبن ہٹا ہوا, دیگر صحابہ کرام آئے, حضور نے اجازت مانگی, آپ نے بھی وہ آئے بیٹھے گئے. ایک دفعہ کسی نے آواز دی جو بھی اس زمانے میں دستور تھا ملنے کا, دیکھو کون سما عثمان ابن عفان ٹھہر جاؤ. حضور فقیر سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے, آرام سے بیٹھے اور اپنے صحبن کو صحیح کیا, فرما بلا لو. حضرت عثمان بنی آج تو اس کے بعد چلے گئے. وقت مناسب پر کسی نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں صحابہ کا انداز کتنا پیارا تھا, کیسے بڑا ادب سے اللہ خطبہ, یہ نہیں پوچھے ایسا کیوں کیا, ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں. بچے بولو ہم نے یہ دیکھا کہ سب آتے رہے آپ بیٹھے رہے, حضرت عثمان غنی پر بڑا استقبال ہوا. حضور اس میں حکمت کیا تھی؟ فرما اللہ اللہ, حضور نے حکمت بیان فرمائی کہ میں نے عثمان سے حیات اپنی پنڈی کو اس لیے دھک لیا کہ حضرت عثمان تو وہ ہے کہ جن سے آسمان بھر کے فرشتے حیات کرتے ہیں. ان کے فرشتے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کیا جا کرتے ہیں. اس لیے میں نے ان کے لیے یہ ارتقام اور انتظام کیا. اس سے اندازہ لگائیے انتظامی مقام جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حاصل تھا بادشاہ بڑھ جائے اور وقت ختم ہو جائے. اب آئیے اس میں بھی حضرت عثمان غنی کی انتظامی مکہ فتح نہ ہوا. حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں آپ نے وہاں سے کئی سو صحابہ کی میت اور جماعت میں عمرے کا احرام باندھا. عمرے کا احرام باندھ کر آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے. سب نے احرام باندھا ہوا عمرے کی نیت کر خبیا ایک مہدی موجود یہاں پڑاؤ ڈالا. کیونکہ کفار مشرکین سے ایک قسم تو چل رہی. اب دیکھیے صحابہ پر ایک نظر ڈالی. سوچا اپنا سفیر کسے بنا کر بھیجا جائے تاکہ وہ حضور کا پیغام مشرکین کے جو سردار وہاں تک پہنچا دے. یہ بھی انفرادی مقام ہے. پورے کئی سو کے مجمع میں حضور نے حضرت عثمان کا انتخاب کیا. رضی اللہ عنہ کہا عثمان تم ہمارے نمائندے بن کر کے جاؤ اور کافروں کو یہ یقین دلاؤ اور دعوت کراؤ کہ ہم لڑنے نہیں آئے. کوئی جہاد یا جنگ کے لیے نہیں آئے. ہماری تلوار اپنے میان میں رہیں. ہم صرف کابل کا تباہ کریں صفا مروا کی صحیح کریں الگ کریں یا اثر کریں یعنی سر منائیں اور واپس جو ہے وہ امن و امان کے ساتھ چلے جائیں گے. کیونکہ مکے پر انہیں کا تسلط انہیں کا قبضہ تھا. حضرت عثمان غنی وہاں پر رات دن ان سے مذاکرات ہوتے رہے. مگر کفار مشرکین جو تھے وہ بہت ہائے. پھر ایسا نہ ہو کہ یہ جماعت اندر گھس کر کے قتل عام نہ شروع کر پھر اپنا معاملہ شروع نہ کر دے. ہمیں تو بہت پتا جبکہ جن جتنا دونوں کا عثمان ہم اس بات کے لیے آمادہ نہیں. لیکن ایک بات ہم تم کو کرتے ہیں ایک ان کو پیشکش وہ سنیے کیا اس میں بھی انفرادی مقام حضرت عثمان تم آگے حالت احرام میں اور ہم کسی نہ کسی اعتبار سے برادری مانگے معاملات سے یا پچھلے جو تمہارے احسانات اس کی وجہ سے ہم تمہارا کو احترام کرتے ہیں. اور یہ جو سفارتی آزاد بھی ہوتے کوئی شکن بھی ناپسندیدہ آدمی کسی کی گھر چلا جائے تو سفارتی آزاد میں اسے قتل نہیں کیا جائے گا. کوئی اسے ستایا نہیں جائے گا. اس پوری دنیا کا اور اسلامی قانون یہی ہے کتنا ہی ناپسندیدہ کوئی سفیر بن کر آئے اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی. پورے معاملات جو ہے اس کے حکومت کی ذمہ داری ہوگی. انہوں نے اس کا بھی پاس رکھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کوئی حق نہیں پہنچائی اور ایک پیش کر یہ کی کہ دیکھو تم حالت احرام میں ہو تم کعبے کا تواف کر لو. اب باہر جہاں سے تو جاؤ تواف کر لو صحیح کر لو. سارے معاملات کے بعد اپنے نبی کو جا کر بتا دو کہ ہماری طرف سے کوئی اجازت نہیں. اب لیجیے کعبے کی فضیلت کو میں آپ کیا جانے. صحابہ کرام کو ہم سے زیادہ جانتے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج کرنے بھی گئے جنہوں نے بیت اللہ شریف کی زیارت کی اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار صلاۃ و سلام پڑھنے کی اور آگے کی سعادت انہیں نصیب ہوئی. رب جی کریم ہم سب کو عطا فرما. حضور نے فرمایا ایک حدیث سے تنسل کہ جو شخص بیت اللہ شریف میں حاضر ہو تو جتنے وہاں موجود ہیں اکبارت کا بتانا روزانہ 120 رحمتیں نازل فرماتا. 60 رحمتیں 60 نیکیوں کے وہ مستحق ہیں جو کعبے کا طواف کرتے ہوتے. 40 کے وہ مستحق ہیں جو کعبے کے سامنے نماز پڑھتے. یہ 100 ہو گئے 120. 20 نیکی 20 نیکی اور رحمتوں کے مستحق کون ہے؟ نہ وہ لڑکی لائیں نہ درو شریف پڑھیں نہ تلاوت کریں نہ کعبے کا طواف کریں نہ نماز پڑھیں نہ نقل پڑھیں نہ روزے سے ہوں. خالی منہ بند کر کے بھی کعبے کو ایسے دیکھتے رہے تو 20 کے مستحق وہ ہیں. وہ جب کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اب ایسا کعبہ اس کی تقدیر اس کا تقدس کیا حضرت عثمان غنی نہیں جانتے تھے؟ مگر وہ یہ جانتے تھے یہ مجھے کعبے کا طواف کرا رہے. جب میرے آقا کو طواف کرنے نہیں دیتے میں اکیلے کیسے کروں؟ آپ نے ارشاد فرما سنو اگر تم ہمارے آقا کو اجازت نہیں دیتے تو میں کعبے کا طواف نہیں کروں گا. میں اکیلا جاؤں گا کعبے کا طواف کیے بغیر جب تم ہمارے آقا کو اجازت نہیں دے. میری کیا مجال کہ میں کعبے کا طواف کروں؟ کعبے کا طواف نہیں کیا اور آپ واپس آ گئے. رات دن مذاکرات میں بات وہی کے حضرات میں یہ بات مشہور ہو گئی. کیا بات کہیں حضرت عثمان کو شہید تو نہیں کر دیا گیا، کہیں قید تو نہیں کر دیا گیا، کسی طرح ایک سلسلہ چل نکلا. لیکن یہ بات بھی تھی کہ خطرہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہم پر حملہ کر دیں اور ہمیں اپنا دفاع کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی مارتا ہوتا تو صحابہ کرام علیہم رضوان باوجود اس کے کہ حضور کے حق حکم پر وہ نبے کرتے، مگر ان کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ان سے مزید قید لے. فرما جی بتاؤ، کوئی مارتا اگر ہو جائے تو تم لوگ کیا کرو؟ ان کا حضور ہم آخری دم تک آپ کے ساتھ رہیں گے اور رہیں گے. کفار مشرکین فرما چلو بیٹھ کرو. ایک درخت تھا، درخت کے نیچے حضور کھڑے ہو گئے. ہاں اپنا دے تمام صحابہ کرام جسے بعد بھی گرے آئے اور بیٹھ کر رہے کہ باقی آخری دم تک رہے. آگے گلی میدان آپ پر اپنی جان نثار کر دی. جب سب بیٹھ کر چکے، اب لیجیے صاحب حضرت عثمان کو بنا رہے. ایک طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھا تم تو کہتے ہو نبی کو ہر چھٹی گٹی باتوں کا ہی ہوگا، اگر حضرت عثمان زندہ تھے تو حضور نے لڑنے کی بیعت کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے نبی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مکہ میں کیا ہو رہا، وہ تو اس کو جانتے ہی نہیں تھے مکہ میں کیا ہو رہا. یہ بات تو اس وقت پائے ثبوت کو پہنچی کہ کسی نے آگے کے واقعات کو نہ پڑھا ہو. سنیے آگے کا واقعہ کیا. اللہ اکبر، پوری دنیا میں حضرت عثمان کا اس میں کوئی پانی نہیں. ان سے افضلیت تو اہل سنت کا ایمان سب نے افضل سے اظہر، لیکن بعض میں انفرادیتیں ہیں. حضور نے ارشاد فرما پورے بھرے مجمع میں، اور مسلم شریف کی حدیث یہ ترشح وہ میرے پاس ریکارڈ ہے، کسی کو چالیس میں عبارت بھی لکھ کے دے. حضور نے اپنا ساتھ لیا اور اسی حارث کے شان نزول میں سارا واقعہ موجود. فرمائے جماعت صحابہ سنو، یہ گیا تھا اور مسلم شریف کی حدیث نے فرمایا کیوں تھے حضرت عثمان اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں، کیونکہ رسول نے انہیں بھیجا، لہٰذا وہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں مکہ والوں سے مذاکرات کر رہے، یعنی زندہ ہے. اس طرح سے ہوا ہے. اب تم سب نے تو بیعت کر لی، اب میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. یہ ہاتھ میرا ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہے. اپنے ہی ہاتھ میں ہاتھ دے کر حضرت عثمان کی بیعت. اب نے دیکھا یہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید کی بیعت کا نقشہ جو بیان فرما سبحان اللہ، یہ تو قرآن سے کوئی مانے یا مانا نے نفس سے سنا نہ گیا. ارشاد باری تعالی ہوا ان الذین یبایعون تھا، اور اے میرے محبوب جنہوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی یبایعون اللہ، بظاہر کو تمہارا ہاتھ تھا مگر حقیقت میں انہوں نے تو اللہ کے دست قدرت پر بیعت کی. بات فرمانا چاہیے کہ جبائے ہوں گا اللہ کے دست سے قدرت بھائی کی جب گاہے سوت آئی تھی، جب یہ ساری بیت ہو گئی تو ان کے ہاتھوں پر بھی اللہ کا دست قدرت ہے. اب دیکھا آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ کیفیت اور یہ ان کی فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ مدینہ منورہ میں، جیسا آپ اپنے ملک میں بھی دیکھتے کبھی کبھی ایسا ہنگامہ برپا ہوتا کہ شرفا اپنے اپنے گھروں میں پھنس جاتے اور شریر لوگوں کا مقابلہ نہیں کر پائے. ایک کوہرام حضرت عثمان غنی سے گویا خلاف مچا، اور چالیس دن محاصرہ کرنے کے بعد میں وہ چالیس دن تک مسلسل روزے رکھتے ہیں. حضرت عثمان آپ توجہ کیجیے ذرا، دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو کہ جس آدمی نے اپنے ذاتی مال سے ہوا چشمہ خرید کر سارے مسلمان جب کر دیا اور ان کے سفید میں پورے روز مدینے کے پانی پی رہے میٹھا، اور اس میٹھے چشمے سے اس شخص کے لیے ایک گلاس پانی بھی نہیں، ایک گلاس پانی کا بھی اس شخص کے لیے نہیں آ رہا کہ جو سب کے لیے پانی پلانے کا باعث بنا. چالیس دن بھوکے پیاسے رہے. میں نے روایت یہ پڑھی، حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوتی، کہا عثمان جو کچھ تم پر بھی کری ایسا نہیں سمجھنا، باقی بالکل ہم جانتے اور یہ بھی جانتے کہ تم نے یہ چالیس دن بھی گویا ضائع نہیں کیے اور روزے بھی گزارے. عثمان تم چالیس دن سے روزہ رکھے ہوئے لوگ آج ہم تمہیں دعوت دینے آئے، آج کی اس تاریخ تم ہمارے ساتھ کرو گے. حضور کی بشارت سن کر حضرت عثمان سمجھ گئے کہ اب میری موت کا اور شہادت کا وقت آ گیا. قرآن مجید قرآن حمید دے کر گئے، بلوائی آپ کی دیوار سام رکھا. حضرت عثمان غنی کے گھر میں کود گئے، اور کودنے کے بعد سب سے پہلے شخص نے جب نیزا حضرت عثمان کی جانب بڑھایا تو آپ کا پہلا نیزا پیشانی پر لگا، اور تلاوت جو کر رہے تھے یہاں سے خون نکل کر قرآن مجید کی اس آیت پر گرا. فَتَيَسِّرَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور علماء فرماتے اس آیت پر خون کے قطرے پر گرنا بھی حضرت عثمان کی کرامت ہے. اس لیے کہ آیت کا مفہوم کیا ہے؟ فَتَيَسِّرَهُمُ اللَّهُ. اے عثمان مت گھبرا، تیرے لیے اللہ کافی ہے، تیرے لیے اللہ کافی ہے. اور جو کچھ اس پر ہوا اللہ تعالیٰ سب سنتا ہے اور سب جانتا ہے، یہ بھی ان کی کرامت ہے. اور اس کے بعد اگر عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اس زمانے میں جنت البقیع سے متصل ایک حصہ تھا جس کو باغ کوکب کہتے تھے. باغ کوکب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو سپر پہ پاک کیا گیا، جو جنت البقیع کا ایک حصہ تھا. اتنی بے دردی کے ساتھ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر انور پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے. تم جیسا علم، تم جیسا صبر، تم جیسا ایثار اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نالین کے صدقے ہم سب کو عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.